Informował Sebastian Woźniak ze Straży Pożarnej. Z hotelu ewakuowano ponad 400 gości. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Tragicznie za to zakończyła się walka z ogniem na Lubelszczyźnie. Jedna osoba zginęła w nocnym pożarze domu w miejscowości Chmielnik. Gdy strażacy przyjechali na miejsce, cały dom był już objęty ogniem. W akcji gaszenia brało udział 7 zastępów straży. Nie udało się na razie ustalić przyczyny pojawienia się ognia. W zachodniopomorskim i w Podlaskiem prąd już jest. Trwają za to naprawy awarii w Pomorskim. Wieczorem energii nie mieli mieszkańcy ponad 3000 domów. Mieszkańcy gminy Dziemiany te święta spędzili przy świecach. Trzeba sobie radzić. Niektórzy mieszkańcy mają własną wodę, także trzeba podjechać, napełnić karnisterki. Są pomieszczenia, które nie są ogrzewane, więc wszystkie zapasy mamy tam. Jest koło zera tam, no to nie ma problemu. No przy świeczkach, proszę pana, całe święta. Wczoraj wieczorem wynosiliśmy całe jedzenie na dwór, niestety, z mamą, o godzinie 1 w nocy. No jedno szczęście, że jest zimno na dworzu, bo jakby była odwilż, to by była masakra. Awarie to skutek opadów mokrego i ciężkiego śniegu. Pod ciężarem śniegu łamały się drzewa, a konary zrywały linie energetyczne. To drugi największy partner gospodarczy Polski w Azji, to także największy azjatycki inwestor w naszym kraju. Polska wzmacnia współpracę z Koreą Południową. W stolicy kraju Seulu doszło do podpisania ważnego dokumentu w tej sprawie. O szczegółach opowie Tomasz Sajewicz. W ubiegłym roku prezydenci Polski i Korei Południowej przyjęli deklarację o strategicznym partnerstwie obydwu państw. Teraz ambasador RP w Seulu Krzysztof Majka oraz wiceminister spraw zagranicznych Korei Południowej Lee Kyung-soo podpisali plan działań na rzecz współpracy obydwu krajów, mówi Joanna Wasiewska z ambasady RP w Seulu. Polska i Korea Południowa umówiły się, że będą konsultacje gospodarcze, że będą współpracować na szczeblu politycznym, że będą współpracować w dziedzinie nauki, kultury, w dziedzinie technologii. W tym roku w Busan doszło też do podpisania przez przedstawicieli władz Polski i Korei Południowej dokumentu o współpracy w dziedzinie nowoczesnych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Strona polska ma nadzieję, że Korea Południowa jeszcze bardziej zaangażuje się w polskie projekty z dziedziny nowoczesnych technologii. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. Tak zwane nanoroboty, implant wspomagający sparaliżowanych, czy też bezzałogowe drony. To niektóre przełomy technologiczne, które wyróżnił w tym roku akademicki portal naukowy The Conversation. W pierwszej dziesiątce podsumowania znalazł się także polski akcent. Nanoroboty, czyli specjalnie zaprojektowane cząsteczki DNA, wszczepiono w Izraelu karaluchom. Zdaniem badaczy te cząsteczki potrafiły wykonać zaprogramowane czynności. Autorzy mówią, że docelowo nanoroboty będą mogły na przykład dostarczać leki w organizmie człowieka, mówi Thea Cunningham z tygodnika Nature, który opublikował wyniki badań. Inny przełom to wykorzystanie dronów do dostarczania przesyłek ze sklepów internetowych. Kolejne dokonanie to wszczepiony do mózgu specjalny amerykański chip, który pomógł sparaliżowanemu pacjentowi kontrolować swoją bezwładną dłoń za pomocą myśli. Portal wyróżnia też nieco podobne polskie dokonanie. Wrocławscy lekarze dzięki przełomowemu przeszczepowi komórek węchowych z mózgu do rdzenia kręgowego pomogli sparaliżowanemu mężczyźnie w dużym stopniu odzyskać władzę w nogach. Rafał Motriuk, Polskie Radio. A ze wspomnianych już dronów chce korzystać francuska poczta. Cel jest taki, aby paczki dostarczały właśnie bezzałogowe samoloty. Jak na razie trwają testy. Przepisy są bardzo ostre. Nie wolno latać dronom nad miastami, ale są we Francji rejony położone z dala od zgiełku, mało tego, trudno dostępne, bądź też takie, do jakich można się przedrzeć tylko w ciągu kilku miesięcy w roku. Listonosze poza furgonetkami poruszają się we Francji specjalnie przystosowanymi do listów i paczek rowerami ze stelażem na przednim i tylnym kole, ale także dostarczają przesyłki pływając łódkami po kanałach, czy nawet poruszając się na nartach. Teraz tych ostatnich może w tym zastąpić sześciosilnikowy niewielki dron przypominający pająka o chwytliwych, automatycznych łapach zdolnych do przewożenia 1,5-kilogramowej paczki na odległość ponad kilometra. Zastosowanie takiego latającego listonosza może się przydać także w przypadkach dostarczania lekarstw i pierwszej pomocy osobom odciętym od świata, na przykład w czasie powodzi. Poczta francuska jest przekonana, że będzie można przenosić znacznie cięższe paczki na dużo większe odległości. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Jeśli testowo drony dostarczają paczki, to te kartony po telewizorach w sam raz, jak znalazł, prawda, do testów by się nadały. A taki pomysł mam, żeby ten biznes unowocześnić. Teraz informacje sportowe. Zasłuchany, zasępiony Michał Olszański. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry. Że zasłuchany? Tak. Zasępiony? Absolutnie nie. Kontuzja wyleczona. Czas zacząć sezon. Kamil Stoch wystartuje w turnieju czterech skoczni. Dziś wystąpi w kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie. Kilka skoków treningowych w Wiśle sprawiło, że nasz sztab podjął decyzję, że Stoch jest gotowy do rywalizacji. W składzie reprezentacji poza nim znaleźli się także Piotr Żyła, Jan Ziobro, Dawid Kubacki, Klemens Murańka i Aleksander Zniszczoł. Drugi dzień świąt, zwany w Anglii Boxing Day, upłynął pod znakiem futbolu. W 18. kolejce Premier League faworyci zgodnie zdobywali po 3 punkty. Chelsea pokonała 2-0 West Ham, Arsenal pokonał Queen's Park Rangers 2-1, Manchester United 3-1 zwyciężył z Newcastle, a Manchester City także 3-1 wygrał z West Bromwich. Z 3 punktów cieszył się Łukasz Fabiański. Swansea pokonała 1-0 Aston Villa. Marcin Wasilewski rozegrał cały mecz, ale niestety jego Leicester przegrał z Tottenhamem 1-2. Zajmująca pierwsze miejsce w lidze Chelsea ma 45 punktów i o 3 wyprzedza Manchester City. 10 punktów straty ma Manchester United. Czwarty Southampton traci do lidera 13 punktów. Ostatni Leicester ma tylko punktów 10. Trwa głosowanie na zawodników, którzy 15 lutego w słynnej i nowojorskiej Madison Square Garden zagrają w 64. meczu gwiazd Ligi NBA. Wśród kandydatów na pozycji środkowego jest nasz Marcin Gortat. Opublikowano właśnie wyniki po 2 tygodniach oddawania głosów. Głosowanie zakończy się 19 stycznia. Dotychczas nasz zawodnik zebrał 60 tysięcy głosów. Na tej pozycji prawie 10 razy więcej ma niekwestionowana gwiazda LeBron James. Marcin Gortat zdaje sobie sprawę, że o końcowy sukces będzie niezmiernie trudno, ale docenia to, że w ogóle jest dostrzegany. Nie ukrywajmy, że jeszcze jestem zawodnikiem, który puka do tej bramy, gdzie wszystkie gwiazdy sobie, że tak powiem, spoczywają i oczywiście mają swój status. Myślę, że jeszcze przyjdzie na to czas, żeby zostać zawodnikiem formatu All-Star. Trzeba grać na pewnym poziomie przez parę lat. Cieszę się, że ludzie zaczynają powolutku mówić o mojej grze. Tak jak powiedziałem, jeszcze jest dużo pracy przede mną i na tym się koncentruję, żeby polepszyć się jako koszykarz. Oddanie głosu jest bardzo proste, a wszelkie informacje na oficjalnej stronie NBA są w języku polskim. Wystarczy wpisać adres www.nba.com, następnie na samej górze kliknąć link All Stars, a potem wybrać opcję językową. Głosować możemy codziennie także przez Facebooka, Twittera czy Instagram. Z Chicago, Jan Pachlowski. Zatem polecamy, kto jest fanem Gortata, w ogóle myślę, że warto zagłosować na polskiego koszykarza, żeby miał jak najwięcej głosów. Oczywiście w przerwie między głosowaniem na top wszechczasów. To Michał Olszański, który pozostaje w studiu. Zaraz się Państwo przekonają dlaczego, a ja teraz szybciutko jeszcze powiem parę słów o pogodzie. Z północy Europy napływa mroźna arktyczna masa powietrza i przyniesie ona mróz. W Suwałkach, Białymstoku minus 8, w Lublinie, Rzeszowie, Przemyślu minus 7, w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Olsztynie i Zakopanem minus 6, a w Łodzi minus 4 stopnie. Minus 3 we Wrocławiu, Bydgoszczy i Toruniu i minus 2 w Poznaniu. Wyjątek no to Koszalin, Gdańsk i Szczecin. W dwóch pierwszych miejscowościach 0, a w Szczecinie nawet plus 1. Dziwne to, że właśnie z północy ta masa napływa i Szczecin ominęła. Gdańsk, Koszalin także. No ale to już niech pozostanie tajemnicą i zagadką klimatologów. Zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, możliwe także rozpogodzenia, zwłaszcza na zachodzie i na północy. Ciśnienie 1004 hektopaskale i niech spada. Wiatr słaby z kierunku południowego. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I tniemy! To nic nie zostało. I o to chodzi? Ceny tniemy do końca. W sklepach Euro oferta specjalna. LED TV 100 Hz. Samsung 32 cale za 880. Smart TV 40 cali. Thomson 100 Hz. Wbudowane Wi-Fi za 1199. Pralka 1200 obrotów. Polar Slim klasa A+. Za 770 zł. I krem 50 rad 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Już od 28 grudnia w Lidlu wielka wyprzedaż 2014. Zapoluj na produkty z całego roku, nawet do minus 70% taniej. Akumulatorowy wkrętak lub detektor tylko 49 zł. 49 zł. Kupisz też artykuły kuchenne, na przykład patelnię Tefal lub rozdrabniacz tylko za 29 zł. 29 zł i dużo, dużo więcej. Bo to wielka wyprzedaż roku. Produkty nawet do minus 70% taniej. Lidl. Co tydzień coś nowego. Ho, ho, ho! No i po świętach! Ale się tu narobiło! Teraz trzeba posprzątać! W Media Expert już od dzisiaj wielkie czyszczenie magazynów w sklepach i na mediaexpert.pl. Setki telewizorów smart, laptopów, tabletów, konsol i smartfonów taniej nawet o 1000 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Media Mercedes-Benz. Najlepszy w Formule 1. Wygrana w klasyfikacji konstruktorów i kierowców. Niemal wszystkie starty zakończone zwycięstwem. A zwycięstwo to zawsze połączenie technologii, umiejętności i wiedzy odniesione w najbardziej wymagających warunkach. Wybierz najlepszą ofertę do końca grudnia w salonie Mercedes-Benz i dołącz do zwycięskiego teamu. Do zobaczenia w salonach. Od 27 grudnia w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl wielkie czyszczenie magazynów. Na przykład smartfon Samsung Galaxy za jedyne 299 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 12 minut po godzinie 8, a on jest, czuwa i ma ze sobą płytę. Płytę, którą państwo znają. Próbowaliśmy zdradzić państwu, co to za płyta, patrząc na okładkę. Urocza starsza pani z uroczym psem. Siedzą przed uroczymi drzwiami na uroczym progu. No i chyba wszystko jasne. Czyli Kup sobie psa i Piotr Bukartyk. Dziś jest to o tyle niespodzianka, że ja na ogół przynoszę płyty, które są z półki reggae, polskie zespoły. Nie ma żadnych wątpliwości. Tymczasem wsłuchując się w nową płytę Piotra Bukartyka, pomyślałem sobie, że jest taki utwór, który może nie jest klasycznym utworem reggae, ale ja tam czuję ten specyficzny riff gitarowy i taki właśnie bujany charakter tego utworu. I pomyślałem sobie, w naszym kąciku reggae, dlaczego nie Piotr Bukartyk? Dlaczego nie ziarenka piasku? Oczywiście, piasku ziarenka nawet. Panie Piotrze, pozdrawiamy serdecznie. Spokojnych poświąt życząc. Znakomity tekst i świetna muzyka. Chciał, żebyś był. Co to w ogóle za pytanie? Dla ciała, kiedy gaśnie zapasem sił, dla duszy najłatwiejszym rozwiązaniem. Do jasne, brakuje tu uwagi twej. Czy ci kiedyś przyszło na myśl, że kiedy nie czujemy jej, to uciekamy od ciebie i od siebie samych. Lubię sobie wyobrażać, że to wszystko wielka plaża. Wielka plaża, a my piasku, ziarenka w twoich rękach. Piasku, ziarenka, a my piasku, ziarenka w twoich rękach. W twoich rękach. wybacz, że postępuję źle, ale sprawdzam cię celowo. To jesteś czy nie? I czy to, że tego chcę, to dla ciebie, żeby być dostateczny powód? O, proszę wybacz, że postępuję źle, no wiesz, a tak sprawdzam cię celowo. Kto jesteś, czy nie? I czy to, że tego chcę, to dla ciebie dostatecznie dobry powód? Lubię sobie wyobrażać, że to wszystko wielka plaża, wielka plaża, a my piasku ziarenka w twoich rękach, piasku ziarenka, a my piasku ziarenka w twoich rękach, w twoich rękach. Miłośników muzyki reggae. Dziś Piotr Bukartyk. Sporo było mowy, mam wrażenie, przed świętami o świątecznym obżarstwie i przestrzeganie przed tym. Także z naszej anteny płynęło do państwa i bardzo dobrze. No jeśli komuś się nie udało, no to pora się poruszać teraz. To jest dobry moment. Jest jeden dobry sposób, żeby nie móc nawet uniknąć tego. To jest dobry sposób dla rodziców dzieci. Najlepiej, kiedy Mikołaj takiemu dziecku 4-6-letniemu przyniesie porządny, duży zestaw albo klocków, albo jakiegoś zamku do zbudowania, albo jakiegoś innej, jakiejś układanki. Trzeba tylko powiedzieć, tylko nie rozkładaj mi tego na środku salonu. No, to gwarantowana potem gimnastyka, żeby przejść się z jednego kąta do drugiego. Sport. Młoda generacja. To dla rodziców, a dla dzieci teraz powiemy, jaki rodzaj ruchu proponujemy, propagujemy. Krzysztof Łoniewski i Paweł Januszewski gdzieś tam z oddali. Per procura. O, niech będzie. Pozdrawiamy Pawła, dzień dobry państwu. Jeszcze lepiej pod choinkę po prostu kupić był jakiś prezent taki sportowy dziecku i wtedy z dzieckiem sport pouprawiać. Zanim zajmiemy się dzisiejszym tematem sport młodej generacji, rozwiążemy konkurs sprzed tygodnia. Nagroda główna, jak pamiętamy, zwalała z nóg. Sponsorem nagród jest właściciel przedszkola narciarskiego Dimbo, organizujący rodzinne wczasy w hotelu Winkler w Kronplatz. Do wygrania był bowiem wyjazd dla czteroosobowej rodziny na narty w Alpy do czterogwiazdkowego hotelu w Kronplatz. Prosiliśmy państwa o rozwinięcie zdania. Mały sportowiec pod choinką chciałby znaleźć. Nam spodobało się takie oto dokończenie. Do hokeja strój kompletny, jak Czerkawski będzie świetny. Autorką pewnie po konsultacji z mężem jest pani Aneta z Warszawy. Gratulujemy i trochę, może nawet więcej niż trochę zazdrościmy, gdyby miała pani problem ze skompletowaniem rodziny, to my z redaktorem Hankę ogolimy się, na stoku nie sprawiamy kompletów i możemy uchodzić za dzieci. Kompletów nie sprawiamy absolutnie, to ja potwierdzam. Kłopotów nie sprawiamy. No dobrze, to gdyby pani miała jakieś problemy, to my chętnie, natomiast drugą nagrodą w konkursie były narty dziecięce Dimbo. One trafią do pana Kazimierza z miejscowości Klucze za dokończenie zdania. Mały sportowiec pod choinką chciałby znaleźć narty, bigos i latawiec. Co ty na to? No, bardzo mi się też podoba pan Kazimierz z miejscowości Klucze, bo mam takie filmowe skojarzenia. Pozdrawiamy. Doceniamy też poczucie humoru i też gratulujemy. Sponsorem nagród jest właściciel przedszkola narciarskiego Dimbo, organizujący rodzinne wczasy w hotelu Winkler w Kronplatz. No to konkurs mamy już za sobą, a teraz już punkt główny, by nie powiedzieć gwóźdź programu dzisiejszej audycji, czyli kolejna podpowiedź dla państwa, na jakie zajęcia sportowe zapisać dziecko. My podpowiadamy dziś na zapasy. Seweryn Schroeder, trener zapasów AZS AWF Warszawa. Trenerze, niech pani powie, dlaczego w tym morzu dostępnych dyscyplin sportowych dla dzieci warto przeprowadzić swoje pociechy na zapasy? Przede wszystkim dlatego, że zapasy u najmłodszych jest to sport ogólnorozwojowy. Akrobatyka, trochę elementów mocowania, dźwigania, siłowania, to co dzieci lubią najbardziej. Sześć pompeczek ze skrętem, jedziemy. Słyszałem, trenerze, taką opinię od człowieka niezwiązanego z zapasami, że zapasy dla dzieciaków są o tyle fajne, że dają zręczność małpy i siłę niedźwiedzia. Muszę się z tym zgodzić. Widzieliśmy w Atlancie, jak 100-kilowy zapaśnik skacze salto w tył po zdobyciu złota, Andrzej Wroński tutaj. Tego się można nauczyć i te dzieci po kilku latach treningów już mniej więcej wszystkie takie umiejętności posiadają. I stajemy 10 razy, bujamy się w mostku zapaśniczym, jedziemy. Kolejna ważna sprawa to chyba to, że tu jest miękko, że na tych matach one nic nie powinny sobie nic złego zrobić. Jest miękko, jest bardzo bezpiecznie, ale dużą uwagę zwracamy na umiejętność upadania, wszelkie pady, wszelkie elementy akrobatyczne, które pozwalają na to, że zapasy są bardzo bezpieczne dla dzieci. Jak długo trzeba trenować, żeby doczekać się pierwszych walk? Już u najmłodszych stosujemy takie zabawy jak mini zapasy, są to albo walki na kolanach, gdzie wystarczy przewrócić przeciwnika, albo wypychanie z materaca, bądź już, jeżeli dziecko troszkę tam potrenuje, około pół roku, to również wypychanie z maty, już na dużej macie, co dużą frajdę sprawia dzieciakom. Dobrze, panowie, berek zaczarowany tutaj na macie żółtej, goni Szymek, osoba złapana staje w mostku. Co to jest berek zaczarowany? Już zapomniałem. Osoba goniąca musi złapać uciekające osoby, osoba złapana robi mostek, żeby ją uratować, pozostali uczestnicy zabawy muszą przejść pod taką osobą. I goni Pawełek. Wszyscy wstajemy. Od jakiego wieku można przeprowadzać dzieci na zajęcia z zapasów? Moja grupka to są dzieci od 8 lat. Kolega w klubie prowadzi zajęcia już z dziećmi od 4,5 roku, od 5 lat. 20 razy klaszczemy. To dla trenera. I dwa razy skłon i nakrywka. Z dziećmi trzeba tak, że jak się powie, że stoimy na samej głowie, to nie chcą. Ale jak już poklaskać w dłonie i nieświadomie stoją na tej głowie, to jest łatwiej. To jest w ogóle drogi sport z punktu widzenia rodzica? W porównaniu do innych dyscyplin jest to wręcz tani sport. Zwykłe spodenki na WF, zwykłe buty bądź na bosaka można ćwiczyć. Zapasy też są o tyle fajnym sportem, że dają taką podstawę do tego, żeby w przyszłości móc uprawiać inne dyscypliny. To jest główna zaleta tego sportu, że poprzez ćwiczenia ogólnorozwojowe, poprzez nauki padów, różne ćwiczenia biegowe, wiele zabaw na treningach. Dzieci są przygotowane praktycznie w wieku 12-13 lat do uprawiania każdej dyscypliny. To są zajęcia tylko dla chłopców czy dla dziewczynek też? Mamy również dziewczynki, akurat dzisiaj nieobecne, ale mamy też dziewczynki, które bardzo fajnie się tym bawią. No i co, Krystian, poczułeś się zachęcony? Zapisałbyś syna albo w przyszłości tę młodszą latorośl płci przeciwnej na zapasy? Jak najbardziej. Uważam, że to jest dużo fajniejsze niż te sztuki walki. Raz na WF-ie mieliśmy takie zawody, znaczy z lekką lekcją poglądową wcześniej, ale to też nie było konieczne, bo ja pochodzę z miasta z dużymi tradycjami zapaśniczymi. Wielu moich kolegów trenowało. Pozdrawiam, jeśli słuchają. Nawet mistrzów Polski mieliśmy w swoich gronach, środowiskach, juniorów. Ale nie tylko. Zapasy bardzo, bardzo ciekawy sport i właśnie to ciekawe, te wózek, te suplesy i zero agresji, naprawdę bardzo przydatna sprawa. A potem troszkę dzieci może trenują też w wypychaniu kolegi z pokoju, no ale to już każdy sport wiąże się z jakimś ryzykiem. W każdym razie świetny sport na start. My zawsze podkreślamy z Pawłem Januszewskim to, że najlepsze sporty dla dzieci na początku drogi sportowej to są te sporty ogólnorozwojowe. Wystarczy zaprowadzić dziecko na jedne zajęcia z zapasów i zobaczą państwo, że to właśnie jest taki sport. Bardzo serdecznie polecamy. Zanim zaprosimy na audycję za tydzień, w której opowiemy o bardzo niepokojącym raporcie o stanie zdrowia czwartoklasistów, rozdamy jak co tydzień polecaną przez nas książkę biegową pod tytułem Sztuka szybszego biegania. Proszę do nas dzwonić pod numer 22 i 7 trójek i zaprosimy na jutrzejszy bieg sylwestrowy na Mazury koło Giżycka do pięknego mazurskiego siedliska Kruklin. To bieg na dychę, bieg przebierańców organizowany przez trenerów naszej trójkowej akcji Biegam, bo lubię, Bartka Osiora i Beatę Pokrzywińską. Będzie całe mnóstwo świetnej zabawy, a na każdego pełnoletniego uczestnika biegu czeka butelka szampana, nie po drodze, na mecie oczywiście. To tyle na dziś. Proszę nas słuchać za tydzień. Będzie ciekawie. Do usłyszenia. Bardzo dziękujemy. To Krzysztof Łoniewski. Paweł Januszewski kibicował nam zapewne przy radioodbiorniku albo z słuchawkami na uszach, bo biega. Jest taka ewentualność. Granicząca z pewnością. 25,5 minuty po godzinie 8. A co przed telewizorem dla kibiców? O tym za chwilę powie redaktor Olszański. Grupa The Clash, tak regałowo nam się zrobiło do 8.30 od 8. No to znak, że Michał Olszański znów się pojawił w studiu. Niech tak będzie. Komu kibicujemy? No jak to komu? Naszym. Skoczkom. Skoczkom oczywiście i trzymamy kciuki, żeby Kamil Stoch po pierwsze wystartował. Moim zdaniem to jest tak na 99%, bo jak ktoś ma taką poważną kontuzję, jest decyzja, że startuje. Zatem się pojawi. Jak będzie skakał? Poczekajmy. Proszę Państwa, dzisiaj o 16.30 kwalifikacje do konkursu w Oberstdorfie mogą Państwo sobie wybrać albo TVP1, albo Eurosport i to zdecydowanie wydarzenie numer jeden dzisiejszego dnia. Co Państwu jeszcze polecam? Od 11.15 Eurosport zaprasza na Puchar Świata w Santa Caterina. To będzie trening zjazdu mężczyzn. Jest na co popatrzeć. Natomiast po południu polecam Państwu Puchar Polski w hokeju na lodzie. Tak, tak. Kraków. Przepiękna hala w Krakowie. Wszystko przygotowane tak, by przypominało to NHL. Ma być kilkanaście tysięcy kibiców, ma być świetna atmosfera, no i mam nadzieję sportowe emocje. Pierwsze dwa półfinały dzisiaj o 15:00 GKS Katowice, GKS Jastrzębie, przepraszam, z GKS-em Tychy, a o 18:40 Ciarko Sanok z Komarchem Krakowia. To będą wielkie półfinały Pucharu Polski w hokeju na lodzie. Jeśli chodzi o dzień jutrzejszy, no to znowu niech to będzie Jumping Day, czyli Oberstdorf od 16:30 konkurs skoków TVP1 i Eurosport. Ja wiem, że wielu z Państwa będzie wracało wtedy samochodem i proszę nas słuchać, bo my z Tomkiem Gorazdowskim mamy przyjemność jutro poprowadzić trzecią stronę medalu. Będziemy oczywiście trzymali rękę na pulsie, przekazywali będziemy Państwu wszystko, co ważnego dziać się będzie na skoczni w Oberstdorfie. Jeśli chodzi o piłkę nożną, trwa ta seria angielskiego futbolu. W niedzielę kolejny dzień na Ligę Angielską i tak wygląda program, który proponuje Kanał Plus Sport. O 13:00 Tottenham Manchester United, kapitalny mecz. O 15:00 Southampton Chelsea, czwarta z pierwszą. I wreszcie 17:15 Newcastle Everton. Finał Pucharu Polski w hokeju na lodzie oczywiście w TVP Sport o 18:10. Ciągle mówimy o niedzieli. I jeszcze polecę Państwu narty. Już od 10:00 rano jutro Eurosport zaprasza przede wszystkim na gigant kobiet w Zemmering i zjazd mężczyzn w Santa Caterina. Michał Olszański polecał, bardzo dziękuję. Ja teraz Państwu powiem, czy za oknem pogoda będzie sprzyjać kibicowaniu przed telewizorem w domu przy kominku. Raczej tak, bo zachmurzenie będzie duże. Możliwe są większe przejaśnienia i proszę je wykorzystać na spacer. Rozpogodzenia zwłaszcza na zachodzie lub na północy kraju. Przelotnie może za to popadać i to śnieg na południowym wschodzie. Nad morzem śnieg z deszczem. Tam najcieplej Szczecin, Koszalin, Gdańsk. Plus 1 i 0 stopni, a minus 2 w Poznaniu, minus 3 we Wrocławiu, minus 4 w Łodzi, minus 6 w Warszawie, Katowicach, Krakowie i Olsztynie, minus 7 w Lublinie i Rzeszowie, do minus 8 w Suwałkach i Białymstoku. Wiatr będzie słaby południowy. Wyciśnienie w Warszawie 1004 hektopaskale dziś, ale jutro już będzie niższe. Taka to pogoda nam się szykuje na ten weekend, czyli zima wreszcie przyszła. Ty wiesz, że wczoraj ja założyłem bieliznę termalną, strój sportowy i przejechałem 15 km rowerem. Naprawdę, bo była tak fajna pogoda, tak było rześko, czapkę miałem taką solidną. Brawo, brawo. No, gdybym mógł zaklaskać 10 000 rąk, to zrobiłbym to w tym momencie. W Łodygowicach w województwie śląskim za to dziś o poranku minus 14. Trójka. Program trzeci. I say I feel just fine, happy with my situation. But when I look away, people know my mind is straying to where I once belonged, dreaming about your heart again. I have no hesitation. It's your heart again. Tell me what you're dreaming of. I'll hold that conversation for you, babe. It's your heart again. Open the doors for me, babe. Dla fanów grupy Queen to był bardzo dobry rok. Można było wzbogacić swoją kolekcję płyt i dodamy od razu, że też się bardzo cieszę. Sporo świątecznych płyt dziś z nami. To kolejna z nich. Beata Przybytek. Z dalekiego wschodu jadą królowie, mądrzy Arabowie i Murzynowie. I od Tarsowej krainy jadą do Bożej Dzieciny, co świat powitała, aby go zbawiła. Gwiazda ich do szopy zaprowadziła i dalekiej drogi trud osłodziła, bo na skarbie się poznali, winny pokłon mu oddali i złożyli dary, co z sobą wzięli. A gdy już do domu powracać chcieli, do Jezuska w żubku westchnęli. O maleńki Jezu drogi, czemuż dla nas tak ubogi? Wszak w bogactwa mnogich twoi są kmiecie. Królewskie przyjęło dziecię i było im Bogiem na całe życie. My, co skarbów dziś nie mamy, na ofiary serca damy. Ratuj nas, o Jezu, drogi klejnocie. Bardzo przyjemna płyta Beaty Przybytek, zatytułowana po prostu Kolędy. Z gwiazdą betlejemską narysowaną na fioletowym tle nieba, No i jest też anioł. Wszystko się zgadza. Za 20 minut 9. O tej gwiazdce powiedziałeś, tej żółtej tu? Tak. Mówiłeś o niej, dobrze. Tak, tak, tak. Tam, czy gwiazda betlejemska. Damian Kwiek, teraz zajrzymy do gazet. Do gazet. Magazyn naszego dziennika opisuje wątek dotyczących ziem ukraińskich, ziem kresowych. Taki dokładnie jest tytuł tekstu. Chodzi o miejsca, o ważne zabytki na terenach, które dzisiaj są Ukrainą, a kiedyś były Polską. Pałac Potockich w Tulczynie, jedna z najpiękniejszych kresowych rezydencji. Mamy zdjęcie. Nie wiem, czy zgodzisz się ze mną, ale jeżeli chodzi o układ budynków, to pałac w Wilanowie, myślę, że może trochę się kojarzyć i tak. Zmieszczenie tak. Ogrodu. Poniżej też rzymskokatolicka katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie. Nie wiem, czy zgodzisz się ze mną, ale chyba przypomina trochę Wawel. Nie. Żeby nie było tak, że tak. Zawsze się zgadzam. No to jeden, jeden. W pierwszym przypadku był konsens. I jeszcze zerkniemy do Wysokich Obcasów, dodatek do Gazety Wyborczej. Tutaj bardzo ciekawy tekst pod tytułem Komu baba wadzi w górach? Kto liczy na karierę i złote góry? Ten się w Toprze nie sprawdzi. Chodzi o Ewelinę Zwijacz-Kozicę, ratowniczkę Topru, pierwszą od 30 lat kobietę w górskim pogotowiu, którą obserwujemy na tarasie widokowym Głodówka po drodze na Łysą Polanę. Pani Ewelina mówi, jak dorosłam, zaczęłam chodzić poza szlakami Tatr. Spędzałam tak każdą wolną chwilę. Zaczęłam się wspinać, uprawiać ski touring. W pewnym momencie góry stały się dla mnie całym życiem. No i też autorzy tekstu przypominają, że ślubowanie Eweliny jesienią ubiegłego roku przywróciło do mediów jej poprzedniczkę Monikę Rogozińską, która odeszła z ratownictwa w 1992 roku. I mamy tu zdjęcie pani Moniki z przełomu 83 i 4 roku z maleńkim synem Krzysiem na progu Doliny Pięciu Stawów. Nie wiem, czy zgodzisz się ze mną, że to jest prawdopodobnie drewniane nosidełko. No, tu się waham. Tak. To zostawimy jako spór, który rozstrzygniemy później. I jedna sprawa, z której musimy się Państwu wytłumaczyć. Staramy się, żeby w przeglądach prasy pojawiały się wszystkie gazety. No i zdarzyło się tak, że jedna nam gdzieś się zagubiła, ale odnalazła się teraz. To jest gazeta Tygodnik z 28 lipca. Także trochę przeleżał z 1928 roku, Tygodnik Ilustrowany. Ciekawe, kto wtedy miał przegląd prasy i zgubił. Ja nie pamiętam, ja nie. Ja wtedy byłem na wakacjach. No i jako, że to lipiec... 1928 rok, Tygodnik Ilustrowany, bardzo ważny tytuł, jeżeli chodzi o polską prasę. No i mamy teraz zimę i święta. Byłoby dobrze zapewne znaleźć coś, co będzie... Świątecznego, w lipcowym numerze. Jak znajdziesz, bracie, Nagroda Nobla Murowana. Będę próbował. Nie musi być Nobel, byleby jakakolwiek była. Jest rubryka z dziedziny kosmetyki, o piegach i o opaleniźnie. Otrzymując liczne zapytania od moich klientek w kwestii opalania się i zapobiegania opaleniźnie oraz pozbycia się piegów, postaram się tutaj dać ogólne wskazówki, co robić, aby się opalić i co robić, aby zapobiec opaleniźnie. Panie mające cerę śniadą zwykle dobrze i równo opalają się na kolor brązowo-złoty. Brązowo, tak jest napisane. Naturalnie opalenie się wymaga dłuższego czasu. Aby proces opalenia przyspieszyć, radzę stosować olejek orzechowy Perfection, którym przed wyjściem na słońce i tak dalej lokowanie produktu było w roku 28. Po twojej minie widzę, że ten świąteczny wątek nie został spełniony. To może... Ale absolutnie, to słuchaczka dzisiaj pisała z jakiegoś ciepłego kraju i tam spędza święta, więc nie ma problemu. Proszę, gdy nadchodzą upały... Mhm. Na kolejnej stronie. Gdy nadchodzi okres letni wyjazdów i wilegiatury, każdy dokładnie obmyśla, gdzie się udać, by w stosunkowo najkrótszym czasie należycie wypocząć i nabrać dostatecznej ilości sił do dalszej wytężonej pracy, która oczekiwać go będzie po powrocie. To myślę, że jest sytuacja, w której znajdujemy się. Jest też słowo wilegiatura. To słowo zupełnie zapomniane. Oznacza letni wypoczynek bądź... Kanikułę. Bądź letni... O, kanikuła, tak. To jest tak a propos zapomniane. To też jest zapomniane słowo, ale mniej zapomniane. I na koniec zupełnie, jako że jesteśmy w radiu, warto pokazywać zdjęcia. Zakończymy zdjęciem, które tutaj zajmuje w Tygodniku Ilustrowanym z 28 roku całą stronę. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale to wakacje chyba. Nad polskim morzem sezon kąpielowy w Gdyni i na plażach Mierzei Puckiej odznacza się w tym roku wielkim ożywieniem. Fotografia nasza przedstawia gęsto zaludnioną plażę pod Gdynią. Co zwraca twoją uwagę? Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną. To teraz nie pasuje na tym zdjęciu. Zacne ubiory. Jest wiele osób, jest wielkie ożywienie, jest. No jest, tak. Na pierwszym planie jest pani i pan. Pani stoi, pan się schyla. Oni są tutaj wklejeni. Czyli foto... Fotomontaż. Shop. W 28 roku było lokowanie produktu, były fotomontaże, wszystko było. A teraz nic nie ma. To tygodnik ilustrowany. Podróż w czasie zabrał nas Damian Kwiek. Bardzo dziękujemy, panie Damianie. Bardzo dziękuję. Zazdraszczam. To znaczy, że Mikołaj przyniósł? Czy przedświąteczne porządki? Tak naprawdę. Musiałem wybrać któryś numer. A jako, że mam jeden, to było mi łatwo wybrać. A, spryciarz z niego. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. To Damian Kwiek, poranną prasę dziś przeglądał. Za kwadrans godzina 9:00. Jeszcze pytanie od słuchaczy. Nie, i do słuchaczy. Co bardziej boli? Uderzenie się młotkiem, czy wejście bosą stopą w klocek Lego? Oj, to jest bardzo dobre pytanie. Nie biłem się młotkiem. Ale zrozumiem, że z Lego doświadczenia już... Z Lego miałem wiele przygód, tak. I want you. Też troszkę płyta świąteczna, bo zważywszy na to, że to grudniowcy. Za 11 minut godzina 9:00 jeszcze mamy dla państwa zaproszenie do wysłuchania jutrzejszej audycji Biuro Myśli Znalezionych. Tym razem do studia imienia Agnieszki Osieckiej Marcin Zaborski zaprosił aktorkę Maję Komorowską. Będzie ciekawie. Ja chodziłam bardzo długo po drzewach i to mnie najbardziej interesowało. I właśnie ćwiczenia, które później, jak mnie się pytają o Grotowskiego, to ja mówię, ja już na głowie stałam, na rękach chodziłam. To były nasze najwspanialsze zabawy w ogrodzie. Właśnie z przyjaciółką moją Bożeną, z jedną Bożeną, z drugą Bożeną. I wtedy, no nie było wtedy telewizji, no nasz komputery, no komórki, no tego wszystkiego nie było. I myśmy się bawili. Jak ja sobie przypomnę, drodzy moi, że myśmy mieli sekrety. Ja nie zapomnę, że jednym z sekretów było, że jak mój płaszczyk się tak odstawiło, to tu była taka kratka, której nie było widać, jak było tak. I to był sekret. I myśmy się strasznie przejmowały tymi sekretami. No, Dla naszych słuchaczy przed radioodbiornikami to wciąż jest sekret, bo oni wciąż nie rozumieją, o co chodzi z tym płaszczem, ale niech pozostanie to sekretem. Nie, niech to pozostanie sekretem. Nie, no, że była, nie, muszą zrozumieć, że była... Na podszewce płaszcza. Na podszewce była taka kratka, której tak nie było widać, jakby... Kiedy płaszcz był zwyczajnie założony. Nie, bo tak, ma rację, że się nic z tego nie rozumie. Bo jak tak było, to... Bo jak tak było, to oczywiście, żeby nie było widać, ale chodziło o to, że tak też nie widać, tylko trzeba było pod światło. A teraz już rozumie? Kratka. Jak pan pyta takie rzeczy, to... I naprawdę wygrała pani kaczkę na loterii? Tak. Tak, ach, słuchajcie, to dużo wspomnień o kaczce. Tak, dużo wspomnień aktorki Maji Komorowskiej o kaczce nie tylko będzie można wysłuchać jutro w Trójce, godzina 21.05. Zapraszam w imieniu Marcina Zaborskiego. Za 8,5 minuty 9 my się już żegnamy. My, czyli Grażyna Mędrzycka, Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz i Krystian Hanke. Życzymy dobrego okresu poświątecznego, a na koniec jeszcze jedna, chyba moja ulubiona świąteczna płyta. Beata Rybotycka z płyty Zbigniewa Preissnera, Moje kolędy na koniec wieku. Pojawią się cienie, uwierzymy kolejny raz. W jeszcze jedno Boże Narodzenie. I choć przygasł świąteczny gwar, bo zabrakło znów czyjegoś głosu, przyjdź tu do nas i z nami trwaj. Wbrew tak zwanej ironii losu, trzeba żałować przyjaciół, że gdziekolwiek są, dobrze im jest, bo są z nami, choć w innej postaci. I przekonaj, że tak ma być, że po głosach tych wciąż drży powietrze, że odeszli po to, by żyć. I tym razem będą żyć wiecznie. Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat, żeby zająć wśród nas puste miejsce.